الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنت و بھرا بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ کر زمین پر انگلی کے ساتھ کھیل کر لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلا کر سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ سنت و بھرا بیان سنیں گے تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی, بالخصوص اللہ عز و جل کی رضا, حصول علم دین, رغبت عمل صالحہ, فکر آخرت کی مدنی نیتیں فرما لیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایک حدیث پاک رقم فرماتے ہیں, چنانچہ رسالت میں آپ صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ تم لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک تحریری بیان میں کچھ اس طرح ایک حکایت رقم فرماتے ہیں کہ سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک مالدار شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے دعوت طعام پیش کی. یہ اللہ عز و جل والے تھے اور اللہ عز و جل والے عموماً سرمایہ دار اور ارباب اقتدار سے دور ہی رہتے ہیں. آپ نے انکار فرما دیا, اس نے اصرار کیا, بالآخر اس کے پیہم اصرار پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری تین شرطیں ہیں, اگر قبول کر لو تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا. عرض کیا حضور, ارشاد فرمائیے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا, دوسری یہ کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا, اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا. اس نے سوچا کہ جو چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا سے یہی مراد ہوگی کہ آپ فرش و فروش کے شائق نہیں ہوں گے, سادہ دری یا چٹائی پر بیٹھتے ہوں گے, اس کا انتظام آلریڈی ہوگا ہی, اور جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا سے مراد یہی ہوگی کہ کچھ تیکھے پھیکے سے پرہیز فرماتے ہوں گے. کوئی بات نہیں, میں انواع اقسام کے کھانے چن دوں گا, جو مزاجے والا میں آئے گا وہی تناول فرما لیں گے, اور جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا, اس سے مراد یہی تو ہوگی کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے بیٹا نماز روزے کی پابندی کرتے رہو, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ترکیب بناؤ تو میں سر ہلا دوں گا. لہذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ عز و جل کے ولی کے مبارک قدم میرے گھر میں ضرور آئے. چنانچہ اس نے عرض کیا حضور مجھے آپ کی شرائط منظور ہے. وقت کا تعین ہو گیا, اس شخص نے خوشی کے مارے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ میرے گھر فلا دن اللہ عز و جل کے ایک ولی کی آمد ہونے والی ہے. شہر بھر میں اس کی دھوم مچ گئی. جب مقررہ دن آیا تو سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ اس دعوت میں تشریف لے گئے. نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ دعوتی طعام کا اہتمام کیا گیا تھا اور لوگوں کا کثیر اجدہم تھا. آپ آتے ہی جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے. میزبان دوڑتا ہوا حاضر ہوا، حضور یہاں کیوں تشریف فرماؤ، براہ کرم آگے چلیں. اگلی نشست پر تل کے تشریف رکھی، صدر نشست پر تشریف رکھی. چونکہ شرط تھی کہ آپ جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھیں گے، میزبان کچھ بول نہ سکا. جب طعام کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے مرغن خانوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا، اور اس اللہ عز و جل کے ولی کو دیکھیے، اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھی روٹی نکالی اور اس کو کھانا شروع فرما دیا. جب طعام کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے میزبان کو طلب فرما کر اس سے فرمایا، میزبان بڑا گھبرایا ہوا تھا، کہ میرے لیے یہ دو شرطیں انتہائی آزمائش بھری رہی، اب یہ نہ جانے تیسری شرط کیا ہوگی. بہرحال آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی انگیٹھی یعنی چولہا لاؤ اور اس میں آگ جلا کر ایک بڑا سا توا اس پر الٹ دو. ارشاد کی تعمیل کی گئی، جب توا سرخ ہو کر گرم ہو کر سرخ انگارہ بن گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس دہکتے ہوئے توے پر اطمینان سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے. پھر توے سے اتر گئے اور حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ اب سب باری باری اس توے پر چڑھ کر جو کچھ آج کھایا ہے اس کے بارے میں بتاؤ. آپ کا یہ فرمانا تھا، لوگوں کی تو چیخیں نکل گئیں اور بیک زبان ہو کر کہا، عالی جاہ، آپ تو اللہ عز و جل کے ولی ہیں اور ننگے پاؤں دہکتے ہوئے توے پر کھڑا ہو جانا یہ تو آپ کی کرامات میں سے ہے، ہم تو دنیا دار اور گناہگار لوگ ہیں، پھر بلا کہاں اس گرما گرم توے پر کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہایت ہی مؤثر انداز میں بیان فرمایا، اے اسلامی بھائیو، قیامت کے اس 50,000 سالہ دن پر غور کرو جب سورج 1.25 میل پر ہوگا اور سورج کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا، جبکہ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور اس کا پچھلا رخ ہماری جانب ہے، مگر اس محشر کے دن زمین تانبے کی ہوگی، اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ بھی نہ ہوگا. اس وقت تم سب کو تانبے کی دہتی ہوئی زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا، کہ اللہ عز و جل کا فرمانے عالی شان ہے، پارا 30واں 27واں رکوع ارشاد گرامی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تو آج جبکہ تم ایک وقت کے کھانے کا حساب دنیا کے گرم توے پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے، تو کل قیامت کے روز تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہوگی جو تم تانبے کی دہتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا حساب دو گے. یہ رقت انگیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور توبہ کرنے لگے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم عمومی طور پر اپنی روزمرہ کی گفتگو میں، باتوں ہی باتوں میں، کسی بھی چھوٹی بڑی مصیبت کو قیامت سے تعبیر کرتے، یار کیسی قیامت آ پڑی، تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں، قیامت کی بن پڑی ہے، قیامت کی سی کیفیت ہے. لفظ قیامت کا استعمال عمومی طور پر ہماری گفتگو میں ہوتا ہے. قیامت ہے کیا؟ اسے انگلش میں دا ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، یوم آخرت کہا جاتا ہے، یوم حساب کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن کہا جاتا ہے. آئیے میں آج آپ کی بارگاہ میں چند مدنی پھول قیامت کے متعلق پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی کے شہزادے، شہزادہ صدر الطریقہ صدر الشریعہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف قیامت کب آئے گی میں ارشاد فرماتے ہیں. سوال ہے کہ قیامت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر فرمایا ہے، جس دن وہ نیکوکاروں اور بدکاروں کے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائے گا، اور نیکوں کو جنت کی نعمتیں اور بدوں کو جہنم کا عذاب دے گا. اسی دن کا نام قیامت ہے. قیامت کے متعلق ہم مسلمانوں کا اعتقاد کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنیے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر مسلمان کے لیے اللہ عز و جل کی توحید، اس کے رسولوں کی رسالت، آسمان کی کتابوں، فرشتوں اور تقدیر وغیرہ، ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے. یعنی اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین نہ رکھے کہ قیامت ضرور آئے گی. جو شخص قیامت سے انکار کرے یا ذرہ برابر اس میں شک کرے وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی حیات طیبہ کی سب سے منفرد کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب میں ایک پورا باب قیامت کے متعلق بیان پر تحریر فرماتے ہیں. 325 صفحے سے قیامت کے بارے میں سوال و جواب کا یہ باب شروع ہوتا ہے. اس میں کئی مدنی پھول ہیں اور اس وقت میں آپ کی بارگاہ میں دو مدنی پھول پیش کرتا ہوں تاکہ اعتقاد کے متعلق ہمارا ذہن بن جائے اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب نامی کتاب جن اسلامی بھائیوں کے پاس ہے وہ اس کا ضرور مطالعہ فرمائے، جن کے پاس نہیں ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے جلد ہی حاصل فرمائے. چنانچہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 327 پر فتوی عالمگیری شریف کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے. کسی سے کہا گیا دنیا چھوڑ تاکہ تجھے آخرت ملے، اس نے کہا میں ادھار کے بدلے نقد نہیں چھوڑتا، یہ قول کفر ہے. یعنی قیامت کے متعلق، اس کے حساب و کتاب کے متعلق، اس کی آزمائشوں کے متعلق، اس کی دہشت کے متعلق، اس کی وحشت کے متعلق اپنے ذہن میں ہلکا خیال رکھے، اپنے قلب میں ہلکا گمان رکھے. ارشاد ہوا کسی نے کسی سے کہا دنیا چھوڑ تجھے آخرت ملے گی، اس نے کہا میں ادھار کے بدلے نقد نہیں چھوڑتا، یہ قول کفر ہے. جو کہے مجھے گندم دے دے میں قیامت میں تجھے دے دوں گا، یہ قول کفر ہے کیونکہ اس میں قیامت کا مذاق اڑایا گیا ہے. یعنی قیامت کے متعلق اعتقاد کو جو ہلکا جانے اس پر حکم کفر ہے. اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور عمومی طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ قیامت آئے گی کب, یہ کب ہوگا, قیامت کتنے برسوں کے بعد اور کون سے سن میں آئے گی, کون سے سن میں آئے گی. تو اس کے متعلق ارشاد ہوا, علماء فرماتے ہیں اس کا علم اللہ عز و جل نے اپنے عام بندوں سے چھپا لیا ہے لیکن اپنے حبیب نبی اکرم رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ عز و جل نے دوسرے علوم غیبیہ کی طرح قیامت کا بھی پورا پورا علم عطا فرمایا ہے. سید اعلی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مگر نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو قیامت کا پورا پورا علم عطا تو فرمایا مگر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب اور کتنے برسوں کے بعد آئے گی اس علم کو آپ اپنی امت پر بیان نہ فرمائیں. یعنی اس علم کے متعلق ارشاد ہوا کہ اس کو کسی کو بیان نہ فرمائیں. چنانچہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی امتی کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب اور کتنے برسوں کے بعد اور کس سن میں آئے گی. مگر علماء فرماتے ہیں ہاں قیامت کے سن کے سوا قیامت کی تاریخ, قیامت کا مہینہ, قیامت کا دن, یہ سب رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قیامت محرم کے ماہ میں اس کی 10 تاریخ کو جمعہ کے دن ہوگی. پھر ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دن بھی بتا دیا, مہینہ بھی بتا دیا, تاریخ بھی بتا دی, تو پھر سن چھپانے میں کیا حکمت, سال بھی بتا دیا جاتا. تو اس سلسلے میں شہزادہ صدر الشریعہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, بڑے زبردست مدنی پھول ہیں, توجہ سے اس کی برکتیں سمیٹھی ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا سن یعنی سال چھپا لینے کا جو ارشاد فرمایا ہے اس میں یقیناً بے شمار بڑی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جن کو کما حقہ ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ایک خاص حکمت و مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی امت کو یہ بتا دیتے کہ قیامت فلاں سن میں آئے گی تو اللہ عز و جل کا قرآن مجید میں فرمانے علی شان جس کا مفہوم ہے کہ قیامت بالکل ہی اچانک آئے گی, قیامت بالکل ہی اچانک آئے گی. آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ فرمان کہاں جاتا, اس فرمان کی بھی تو اپنی حکمتیں ہیں نا. جب اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ قیامت بالکل ہی اچانک آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا یہ فرمان حق حق اور حق ہے. لہذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کو سن نہ بتانے میں حکمتوں میں ایک یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے. اب ظاہر ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرما دیتے کہ اتنے اتنے برس کے بعد فلاں سن میں قیامت آئے گی تو پھر قیامت کا آنا اچانک نہ ہوتا, کیونکہ لوگ ہمیشہ گنتے اور حساب ہی کرتے رہتے کہ ہاں اب اتنے 100 سال رہ گئے, ہاں اب اتنے سال رہ گئے, ہاں اب اتنے مہینے رہ گئے, ہاں اب اتنے دن رہ گئے. تو اب قیامت کے آنے میں اتنے برس, اتنے مہینے, اتنے دن باقی رہ گئے ہیں, پھر اس صورت میں بھلا قیامت کا آنا اچانک کس طرح ہوتا. تفسیر روحن بیان کے حوالے سے بڑا پیارا عشق بھرا مدنی پھول بھی ارشاد فرمایا، اسے بھی لیتے چلیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ واضح رہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جتنے بھی علوم عطا فرمائے انہیں ہم تین اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ علوم جنہیں امت کے تمام خواص و عوام کو بتا دینا آپ پر فرض تھا، جیسے احکام شریعت، جس قدر قرآن و شریعت کے احکام ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ اسے جیسا سرکار نے بیان فرمایا ایسا کون بیان کرے، الحمدللہ۔ تو وہ علوم جن کے بارے میں آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں بتائیں اور جس سے چاہیں چھپائیں، جیسے بہت سے اسرار و رموز اور غیب کی خاص خاص خبریں کہ آپ نے اپنے خاص خاص اصحاب اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تو بتایا مگر عام لوگوں سے اسے چھپایا۔ اور تیسرے وہ علوم ہیں جن کا تمام امت سے چھپانا آپ پر فرض تھا، تمام امت سے چھپانا آپ پر فرض تھا، جیسے خود قیامت کا سن، حروف مقطعات، قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا حروف مقطعات، اسلامی بھائی ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں، الف لام الف لام را طا سین طا سین میم، ہم یہ پڑھتے تو ہیں مگر ان کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے، مگر مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی یہ شان کریمی ہے، اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کر آتے میرے مصطفیٰ سنتے سمجھ جاتے، مگر انڈرسٹوڈ ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سوا ان کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ حروف مقطعات اور آیات متشابہات، ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں جو ہے الحمدللہ، وہ علوم ہیں کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو رب العالمین نے عطا تو فرمائے مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہ ارشاد فرمایا کہ رب العالمین جل مجدہ کی طرف سے یہی حکم تھا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، اب میں چند اہم مدنی پھول باب قیامت کے متعلق فقہ حنفی کی انتہائی معتبر کتاب بہار شریعت حصہ اول، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اور دعوت اسلامی کی مجلس مدینۃ العلمیہ شعبہ تخریج کا عظیم کارنامہ ہے، جو کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا امت محبوب پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس میں سے چند مدنی پھول قیامت کے متعلق آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ بہار شریعت حصہ اول صفحہ 116 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ بے شک زمین و آسمان اور جن اور انس یعنی انسان اور ملک یعنی فرشتے سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے لیے ہمیشگی اور بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں ہم قیامت کی نشانیاں بھی کہتے ہیں، اور ان نشانیوں کی خبر نبی غیبدان سرور ذیشان جانے جانا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ ان نشانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کی دو قسم اقسام ہیں، ایک کو ہم علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک کو ہم علامات کبرا یعنی بڑی نشانیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر علم کا اٹھنا، جہالت کا بہت بڑھ جانا، بدکاری کی کثرت ہونا، مردوں کا کم ہونا، عورتوں کا زیادہ ہونا، مال کی کثرت ہونا، وقت میں برکت کا نہ ہونا، دین پر قائم رہنا انتہائی دشوار ہونا، ملک عرب میں کھیتی و باغ اور نہروں کا جاری ہونا، زکات دینا لوگوں پر گرا گزرنا، علم دین کا حصول تو ہے مگر دنیا کی خاطر ہونا، مرد کا اپنی عورت کا مطیع ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، گانے بازی کی کثرت کرنا، اگلوں پر لعنت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، درندے اور جانوروں کا آدمی سے کلام کرنا، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا اور پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی ان کا بڑے بڑے محل بنانا اور بنا کر ان پر فخر کرنا، بڑے دجال سے پہلے 30 دجالوں کا ظاہر ہونا، پھر بڑے دجال کا ظاہر ہونا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نزول فرمانا، سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تشریف لانا، یاجوج و ماجوج کا خروج، دابت الارض کا نکلنا، آفتاب کا غروب ہونا، اور اس طرح کی کئی نشانیاں ہیں جن کی تفصیلات اندر سٹوڈے وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ کی بارگاہ میں اس وقت پیش کر سکوں، مگر مدنی چینل کے مقبول ترین سلسلے جو کہ مقرب عطار، محبوب عطار، نگران دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا، مبلغ دعوت اسلامی، روح روائے دعوت اسلامی، منظور نظر، امیر اور امیر بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد عمران عطاری سلم الباری کے پیش کردہ سلسلے قیامت کی نشانیاں جو کہ وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر آتا ہے، اور غالباً مکتبۃ المدینہ نے اس کی ڈی وی ڈی بھی شائع کی ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں، درس عبرت کے بہترین مدنی پھول انشاءاللہ چننے کو ملیں گے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں بارِ شریعت کے حوالے سے چند اہم مدنی پھول پیش کر رہا تھا، چنانچہ جب یہ نشانیاں جو آپ کی خدمت میں نے کچھ پیش کی ہیں پوری ہو لیں گی، نشانیاں پوری ہو گئیں تو وفات سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک زمانے کے بعد جب قیام قیامت یعنی قیامت کے قائم ہونے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے یعنی ہاتھوں کے نیچے سے گزرے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے ہاں اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا زمین پر اس وقت کوئی نہیں ہوگا، کم از کم آدمی جو ہوگا اس کی ایج کیا ہوگی 40 ایئرز، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، کیونکہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا کی برکت سے سارے مسلمان وفات پا جائیں گے، 40 برس تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، سارے کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایسے میں جب کہ کوئی کھانا کھاتا ہوگا، کوئی اپنے کام کاج میں مصروف ہوگا، کوئی اپنے جانوروں کو چارہ ڈالتا ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، جزاک اللہ ماشاء اللہ، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کے شہزادے نہیں، جزاک اللہ خیرہ، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری آپ کے شہزادے، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم اسلامی بھائیوں، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتن سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ نہ صرف گر پڑیں گے بلکہ مر جائیں گے، آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت کوئی بھی نہ ہوگا، فقط اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی ذات بابرکات قیامت ایک دن اچانک اور بالکل ہی ناگہا آئے گی، لوگوں کو اس کا خیال بھی نہ ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتن سیدنا اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، شروع شروع میں سور کی آواز بہت ہی باریک اور سریلی ہوگی، پھر رفتہ رفتہ یہ آواز بلند اور بھیانک ہو جائے گی، یہاں تک کہ لوگ کان لگا لگا کر اس کی آواز کو سنیں گے اور بے ہوش و بد حواس ہو کر گرتے اور مرتے چلے جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ کر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا، زمین پر اتنا زلزلہ اور خوفناک بھوچال آئے گا کہ زمین زور زور سے ہلنے اور کانپنے لگے گی، جیسا کہ رب العالمین جل مجدہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ زلزال تیسواں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے، بلکہ گرد و غبار بن کر اڑنے لگے گی، چھوٹے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو کر دھنی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر پھرتے ہوں گے، چاند سورج اور ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے، ہر طرف ایسی آفت و ہلاکت اور تباہی و بربادی پھیل جائے گی کہ تمام جاندار اور بے جان سب چھوٹی بڑی چیزیں، یہاں تک کہ سیدنا اسرافیل اور ان کا سور بھی فنا ہو جائیں گے، اس وقت سوا اس واحد حقیقی اللہ عز و جل کے کوئی نہ ہوگا، وہ فرمائے گا بارہ جبل بارہ سورہ مؤمن آیت نمبر 16، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر ہو کوئی تو جواب دے، کوئی نہ ہوگا، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے، پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا، سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ اور انسان اور جن اور حیوانات موجود ہو جائیں گے، سب سے پہلے حضور انور شفیع محشر صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قبر انور سے یوں جلوہ فرما ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا، پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے، یہ میدان محشر ملک شام میں قائم ہوگا، زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے سے کوئی رائی کا دانہ گرائے تو دوسرے کنارے پر وہ گرا ہوا دکھائی دے، میدان محشر کی کیفیت کیا ہوگی، حالات کیا ہوں گے، معاملات کیا ہوں گے، آئیے اس کی جھلکیاں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پیش کردہ قیامت کی منظر کشی پیش کروں، چنانچہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے تحریری بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آہ پیدا ہو ہی گئے تو اب مرنا بھی پڑے گا، ہائے ہائے ہم گناہگاروں کا کیا بنے گا، موت کی تکالیف اور قبر میں مدتوں گلتے سڑتے رہنے پر ہی اکتفا نہیں، قبروں سے دوبارہ اٹھنا اور قیامت کا بھی سامنا کرنا ہے، قیامت کا دن سخت ہولناک ہے اور اس میں کئی دشوار گزار گھاٹیاں ہیں۔ قیامت کے بھیانک منظر کا تصور جمانے کی کوشش کیجئے، آہ آہ آہ، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر تمام مخلوق اکٹھی ہوگی، ستارے جھڑ جائیں گے اور چاند و سورج کے بے نور ہونے کے سبب خوب اندھیرا چھا جائے گا، مگر روشنی ختم ہونے کے باوجود تپش برقرار رہے گی۔ اہل محشر اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک آسمان ٹوٹ پڑے گا اور اس کے پھٹنے کی آواز کس قدر بھیانک ہوگی اس کا تصور کیجئے۔ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے آنکھ نہ ملائے گا، دوست دوست سے منہ چھپائے گا، بیٹا باپ سے پیچھا چھڑائے گا، شوہر بیوی کو دور ہٹائے گی اور بیٹا ماں کا بوجھ نہ اٹھائے گا، الغرض کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا۔ سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ رب العالمین عز و جل تیسویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ القارعہ میں قیامت کی اس طرح سے منظر کشی کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ ویوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا دل دہلانے والے، کیا وہ دہلانے والی اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی؟ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی بون، تو جس کی تولیں یعنی وزن میں نیکیاں بھاری ہوئیں تو وہ من مانتے عیش محش، اور جن کی تولیں ہلکی پڑیں گی وہ نیچا دکھانے والی گود میں۔ اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی؟ ایک آگ شعلے مارتی۔ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ماں اپنے بیٹے سے ملے گی اور کہے گی، اے بیٹے کیا تو میرے پیٹ میں نہ رہا؟ کیا تو نے میرا دودھ نہ پیا؟ بیٹا عرض کرے گا، اے میری امی کیوں نہیں؟ اس پر ماں کہے گی، بیٹا میرے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے، اس میں سے تو صرف ایک ہی گناہ اٹھا لے۔ بیٹا کہے گا، اے میری امی جان مجھ سے دور ہو جائیے، مجھے اپنی فکر لاحق ہے، میں آپ کا یا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت فرماتے ہیں ان تکلیفوں کے علاوہ بھوکے پیاسے رہنے، حساب و کتاب کی تکالیف کا بھی سامنا کرنا ہوگا، وہاں پر عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا جو مقربین ہی کو نصیب ہوگا، ان کے علاوہ لوگ سورج کی گرمی میں سسکتے بلکتے ہوں گے، کثرت اجدہام کے باعث ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے، نیز گناہوں کی ندامت، سانسوں کی حرارت، سورج کی تمازت اور خوف و دہشت کے سبب پسینہ بہ کر زمین میں 70 گز تک جذب ہو جائے گا، پھر لوگوں کے گناہوں کے مطابق کسی کے ٹخنوں، کسی کے گھٹنوں، کسی کے سینوں اور بارش کے کانوں کی لو تک پسینہ چڑھ جائے گا، اور کوئی بد نصیب تو اس میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ العدل عیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن لوگ تمام جہانوں کے پالنے والے کے حضور کھڑے ہوں گے تو بعض لوگوں کا پسینہ اس قدر ہوگا کہ نصف کانوں تک پہنچ جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج زمین سے قریب ہو جائے گا تو لوگوں کا پسینہ بہے گا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک، بعض کا نصف پنڈلیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا رانوں تک، بعض کا کمر تک، بعض کا کاندھوں تک، اور کچھ کا گردن اور کچھ کا منہ تک پہنچ جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارکہ سے ارشاد فرمایا، وہ ان کو لگام ڈال دے گا اور بعض کو پسینہ ڈھانپ لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو سر انور پر رکھ لیا۔ پھر تیسویں پارے کی سورہ متففین کی چھٹی آیت کو تلاوت فرمایا، چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی عز و جل تم سب کو جمع کرے گا جیسے ترکش میں تیر جمع ہوتے ہیں، 50,000 سال تک تمہاری طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمہارا اس دن کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب لوگ 50,000 سال کی مقدار اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اس میں نہ تو ایک لقمہ کھانے کو ملے گا اور نہ ہی ایک گھونٹ پینے کو ملے گا، حتیٰ کہ جب پیاس سے ان کی گردنیں لٹک جائیں گی اور بھوک سے ان کے پیٹ جل جائیں گے تو انہیں جانب دوزخ لے جا کر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تھک ہار کر باہم کلام کریں گے کہ آؤ دیکھیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کسی کو سفارش کے لیے درخواست کریں۔ اس طرح وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کریں گے، مگر وہ جس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے وہ انہیں دور کر دیں گے اور فرمائیں گے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے میرے معاملے میں، مجھے میرے اپنے معاملے نے دوسروں سے بے نیاز کر دیا۔ نیز عذر پیش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج سخت غضب فرمایا ہے کہ اس قدر غضب اس سے پہلے کبھی نہ فرمایا اور نہ کبھی آئندہ فرمائے گا۔ حتیٰ کہ محبوب رب العزت تاجدار رسالت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جن جن کی اجازت ملے گی پیارے آقا ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کی ہولناکیوں اور اہل محشر کی تکلیفوں کی یہ تو ایک جھلک ہے، اور یہ پریشانیاں بھی حساب و کتاب اور جہنم کے عذاب سے پہلے کی ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ آج اگر ذرا سی گرمی بڑھ جائے تو ہم تاپ اٹھتے ہیں، اگر بجلی چلی جائے تو اندھیرے میں ہم پر دہشت طاری ہو جاتی، ایک وقت کے کھانے میں تاخیر ہو جائے تو بھوک سے نڈھال ہو جاتے ہیں، شدت پیاس میں پانی نہ ملے تو سسک جاتے ہیں، گرمیوں میں حبس ہو جائے یعنی ہوا چلنا رک جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، سورج کی تپش کے سبب کثرت پسینہ پر بلبلا اٹھتے ہیں، ٹریفک جام ہو جائے تو بیزار ہو جاتے ہیں، آنکھ میں اگر گرد کا ذرہ پڑ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، والد صاحب ڈانٹتے تو بری طرح جھیپ جاتے ہیں، استاد جھڑک دے تو سہم جاتے ہیں، آہ آہ آہ اگر نماز قضا کرنے کے سبب آگ کا عذاب دے دیا گیا، رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے کی وجہ سے اگر بھوک و پیاس مسلط کر دی گئی، زکات نہ دینے کے باعث اگر دہکتے ہوئے سکے جسم پر داغ دیے گئے، بد نگاہی کرنے کے سبب اگر آنکھوں میں آگ بھر دی گئی، لوگوں کی خفیہ باتیں، گانے بازے، غیبتیں، گندے چٹخلے وغیرہ سننے کی وجہ سے اگر کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ انڈیل دیا گیا، ماں باپ کی نافرمانی اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دینے کے باعث اگر اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا تو کیا کریں گے؟ میرے حق کا ہم ہی سنت فرماتے ہیں، اب بھی وقت ہے، مان جائیے قیامت کی راحت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے صدق دل سے آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے کہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی ہے بڑی ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی کڑی کڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے 50,000 سالہ دن کہ جس میں کفار ناقابل برداشت عذاب سے دو چار ہوں گے، ناقابل برداشت تکالیف سے دو چار ہوں گے، وہاں مومنین پر جھوم جھوم کر رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے پاک قرینہ ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مومن پر آسان ہوگا، حتیٰ کہ دنیا میں فرض نماز کی ادائیگی سے بھی تھوڑا وقت معلوم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور گناہوں کے باعث اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ و بارک و سلم ناراض ہو گئے، اور اگر ایمان برباد ہو گیا تو خدا کی قسم سخت پچھتاوا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نازعات آیت نمبر 34-41، ترجمہ کنز الایمان پیش خدمت ہے، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، جب دوسری بار سور پھونکنے پر لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، یعنی دنیا میں جو بھی نیکیاں اور بدیاں کی تھیں اس دن انہیں یاد کرے گا، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ تو وہ جس نے سرکشی کی یعنی حد سے گزرا اور کفر اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو حرام چیزوں کی خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک اور تحریری بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم خواہ روئیں یا ہنسیں، تڑپیں یا غفلت کی نیند سوتے رہیں، قیامت کا امتحان برحق ہے، چاہے پڑھے۔ ترمذی شریف میں اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے، انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم بھی نہ ہلا سکے گا، انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم بھی نہ ہٹا سکے گا جب تک ان پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ ایک، زندگی کیسے بسر کی؟ دو، جوانی کیسے گزاری؟ تین، مال کہاں سے کمایا؟ چار، اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ پانچ، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ گویا میدان قیامت کا پیپر تو آؤٹ ہو چکا۔ اب وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں، وہ مومنین جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، فرما بردار ہیں، عاشقان رسول ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی سعی کرنے والے ہیں، اس کی رحمت کے بہانے نیکیاں تلاشنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں برکتیں ہی برکتیں، مگر جن کی حرکتیں اللہ عز و جل کی نافرمانی، اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی پر مشتمل ہے، ڈر جانا چاہیے۔ مگر ثم الحمدللہ ابھی ہم زندہ ہیں، وی گاٹ اے لائف، ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں، ابھی ہم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، ابھی ہمارے پاس وقت کی نعمت باقی ہے، کچھ سانسیں ہیں۔ آج اپنے پروردگار و پالنہار جل مجدہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ، ایک نئی تڑپ، ایک نئی امنگ، ایک نیا جوش اور ایک نئے انداز کے ساتھ جینے کی ترکیب کیوں نہیں بنا لیتے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا، ہاؤ کین، میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو یہ دعوت اسلامی کا ورلڈ وائڈ انوائرمنٹ آپ کے سامنے ہے، یہ دعوت اسلامی کا مقدس مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، اس مقدس مدنی ماحول کی بہاریں آپ کے سامنے ہیں۔ میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایمان افروز بیانات کی برکتیں، حضور کی انفرادی و اجتماعی کوششوں کی بہاریں، یہ دنیا بھر میں پھیلتا ہوا مدنی ماحول، یہ لاکھوں لاکھ نوجوانوں کا سنتوں کی طرف راغب ہونا، یہ نوجوانوں کا فتنوں کو چھوڑ کر سنت مصطفیٰ میں ڈھل جانا، سراپا سنت بن جانا، اخلاق و انداز کو مصطفیٰ کریم کی اداؤں کے مطابق کرنے کی صحیح کرنا، کیا یہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ اور پھر واقعی وہ لوگ جنہوں نے ثم الحمدللہ اس مدنی ماحول کو اختیار کیا، انہیں کیسی کیسی برکتیں ملیں، انہیں کیسی کیسی بہاریں نصیب ہوئیں، انہیں کیا کیا مرتبے نصیب ہوئے، اللہ رب العالمین نے انہیں زندگی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عزت کا مقام عطا فرمایا، کیسا نیکوکار بننے کا شرف عطا فرمایا، ہر عام و خاص کی زبان پر، ہر عام و خاص کی زبان پر ان کے نیکی کے تذکرے ہونے لگے، اور جب انہیں موت آتی ہے، اللہ اللہ، وہ موت بھی کوئی عام نہیں ہوتی۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں آخر میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں، آ جائیے دعوت اسلامی کے اس مقدس مدنی ماحول میں آ جائیے خدا کی قسم، دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے گی، دنیا میں عزت انشاءاللہ، عزت انشاءاللہ، حشمت انشاءاللہ، اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ۔ چنانچہ باب الاسلام سندھ کے وسط میں واقع شہر نوابشاہ کے ایک اسلامی بھائی محمد سہیل اتاری دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ تھے، گھر میں مدنی ماحول کی بہاریں، ان کا بیٹا مدرسۃ المدینہ کا طالب علم اور حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہا تھا، فیضان مدینہ، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی تعمیرات و کوششوں میں ان اسلامی بھائی کی بھرپور معاونت تھی۔ پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، ان کے جہان فانی سے رخصت ہونے کی ایمان افروز داستان ان کے بچوں کے ماموں اور حفظ کرنے والے بیٹے نے کچھ یوں سنائی، مفہوم پیش خدمت ہے. کہ سہیل بھائی کو شوگر کا عارضہ تو پہلے سے تھا، مگر صلو علی الحبیب. میں سہیل عطاری کے متعلق آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا اور ان کے جہان فانی سے رخصت ہونے کی ایمان افروز داستان ان کے بچوں کے ماموں اور حفظ کرنے والے بیٹے نے کچھ یوں بتائی کہ محمد سہیل عطاری جن کو پہلے سے شوگر کا عارضہ تھا، پچھلے دنوں اچانک طبیعت خراب ہوئی، سینے میں درد اور گھبراہٹ، اور کچھ دنوں پہلے نواب شاہ شہر میں پڑنے والی ریکارڈ طور گرمی کے سبب انہیں لو لگ گئی. کچھ دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، نواب شاہ کے بہترین ڈاکٹرز کے ذریعے سے علاج کا سلسلہ جاری تھا. طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو گھر لے آئے، مگر ایک دن پھر طبیعت میں بے چینی کا عنصر بڑھا تو ہاسپٹل دوبارہ ایڈمٹ ہو گئے. ابھی ایڈمٹ ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سہیل بھائی نے اپنے بیٹے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کرنے والے مدنی منع کو قریب بلایا اور ان کی والدہ کو بھی، اور فرمایا مجھے کپڑے تبدیل کرواؤ. بچوں کے ماموں کے ذریعے ایسے ترکیب بنا کر کپڑوں کی تبدیلی کا سلسلہ ہوا. پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے وضو کرواؤ. جیسے بند پڑا وہیں بیڈ پر ہاسپٹل میں ہی وضو کی ترکیب بنائی گئی. بیٹے سے فرمایا بیٹا مجھے سورہ یاسین شریف سناؤ. بیٹا وہیں والد صاحب کے پاس کھڑا ہو کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگا. پڑھتے پڑھتے سہیل بھائی بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی روح قفس ان سری سے پرواز کر گئی. کثیر اسلامی بھائیوں کا اجتہام ان کے جنازے پر موجود تھا. نماز جنازہ کے بعد جب آخری دیدار کے لیے کفن ہٹایا گیا اور پھر چہرہ کھولا گیا تو خدا کی قسم میں خود حاضر تھا وہاں پر الحمدللہ، ان کا چہرہ اس قدر نورانی اور سر پر سبز سبز امامہ ایسا جگمگا رہا تھا کہ ہر دیکھنے والا اش کر اٹھا اور اس کے منہ سے بلا تاخیر سبحان اللہ اور ماشاءاللہ نکلتا تھا۔ بہرحال رحمت خدا کے سہارے اس عطار کے پیارے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور امیر اہل سنت کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو، تو ایمان کی حفاظت انشاءاللہ عز و جل، دنیا اور آخرت میں برکت انشاءاللہ عز و جل، قبر کی روشنی، محشر کی پریشانی اور جنت میں مصطفیٰ کے قدموں کی عظیم سعادت انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے عطا ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اس کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت اپنی عادت بنا لیجئے، اس کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، شیخ طریقت کے عطا کردہ مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی سعی کیجئے اور دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی کی ترکیب بنائیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ و جمعرات کے درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک دفعہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلیہ وصحبیہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلیہ وسلم۔ تو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ سیدنا احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ مرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى اللہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, شعبان المعظم کا مہینہ یہ جاری ہے اور الحمدللہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس بھی منایا گیا. الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے سیرت امام اعظم ابو حنیفہ کے چند گوشے اپنی تحریر اشکوں کی برسات اس میں تحریر فرمائے ہیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس رسالے کو شائع بھی کیا ہے, اس رسالے کو ضرور حاصل کیجئے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کے دلکش ان پہلوؤں پر مدنی پھول حاصل کریں اور اپنی زندگی میں نافذ کر کے اس کی خوب برکتیں حاصل کریں. الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کا ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ فیضان عشر مبشرہ میں صحابہ کرام علیم رضوان کی سیرت پر تحریریں ہمیں مل رہی ہیں اور آج مکتبۃ المدینہ نے عشر مبشرہ کے پانچویں صحابی حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر یہ رسالہ شائع کیا ہے. الحمدللہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر یہ بہت ہی پیارا مطلب تحریری گلدستہ یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ جاری ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں شب براءت بھی آتی ہے. فیضان شب براءت کا تو کیا ہی خوب بہاریں ہیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ آقا کا مہینہ اس سلسلے میں زبردست اس میں مواد موجود ہیں. الحمدللہ گزشتہ سال میں مکتبۃ المدینہ نے امیر علیہ سنت کے رسالے آقا کا مہینہ سے چند مدنی پھول حاصل کر کے ایک پمفلیٹ شائع کیا ہے اور یہ وہ پمفلیٹ ہے جسے مسجدوں میں یا نمایاں جگہوں پر آویزہ کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ جن تک رسالہ نہ بھی پہنچا ہو وہ اس پمفلیٹ کے ذریعے ان مدنی پھولوں کو پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں. تو یہ پمفلیٹ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے اور دعائے عطار سن لیجئے. امیر علیہ سنت دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل جو کوئی یہ پمفلیٹ کم از کم 15 عدد تقسیم کرے یا مناسب مقام پر آویزہ کرے اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے. تو اس پمفلیٹ کو بھی ضرور حاصل کیجئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, الحمدللہ امیر اہل سنت کے بیانات کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں. ایک بڑا ہی پیارا بیان جس سے پہلے بھی یقیناً کئی ایک نے سنا ہوگا, اگر اب تک یہ بیان نہیں سنا تو اس بیان کی وی سی ڈی ضرور حاصل کیجئے. اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر, بہت ہی رقت انگیز بیان ہے اور ساتھ ہی اس میں کچھ سوال جواب بھی کیے گئے امیر علیہ سنت سے. تو یہ وی سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے, اسے ضرور حاصل کیجئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ روزانہ مدنی چینل پر آپ سحری اجتماع کی برکتیں دیکھ ہی رہے ہیں کہ اراکین شورا اور ذمہ داران الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور خوب سنتیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے. باب المدینہ میں یہ اجتماع جاری ہے. ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب جامع مسجد فیضان عطار پیر کالونی میں سحری اجتماع ہوگا. شب پیر یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی شب میمن مسجد میمن نگر نزد گلزار ہجری پولیس اسٹیشن ابو الحسن اصفہانی روڈ باب المدینہ کراچی میں سحری اجتماع انعقاد ہوگا. شب منگل یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات جامع مسجد زکریا علیہ السلام مدینہ چوک کھوکرا پار نمبر 5 ملیر میں انشاءاللہ سحری اجتماع ہوگا. اور شب بدھ یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات جامع مسجد احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ سیکٹر 8C نیو سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں انشاءاللہ سحری اجتماع کا انعقاد ہوگا. اسلام بھائیوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسلام بھائی کو دعوت دیں اور سحری اجتماع کی برکتیں حاصل کریں. بارہا مدنی چینل پر ایسے تاثرات سنے ہوں گے کہ کئی ایک ایسے نوجوان بھی کہتے سنائی دیے کہ زندگی میں جو روحانیت, جو سکون اور جو ایک برکتیں اس رات میں ملی ہیں الحمدللہ اس سے پہلے ہم نہیں پا سکے. تو سحری اجتماع مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں, ضرور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی 44 سے زیادہ شعبوں میں 150 سے زائد ممالک میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ تنظیمی حوالے سے اس کی ترکیب ہے. آنے والے اتوار کو انشاءاللہ ظہر کی نماز یا 3:30 بجے ہوتی ہے, تقریباً 4:15 بجے باب المدینہ کی تمام کابینات کی مشاورتوں, صوبائی مشاورتوں, ڈویژن مشاورتوں, علاقائی مشاورتوں, تمام مجالس کے نگران اور اراکین, جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے ناظمین کا مدنی مشورہ ہوگا اور یہ مدنی مشورہ نگران شورا فرمائیں گے. تو ظہر کی نماز یا 3:30 بجے ہے, اس کو ضرور ادا کریں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ اسلامی بہنوں کا اجتماع ہر اتوار کو 2:00 PM فیضان مدینہ سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس اتوار کو, آنے والے اتوار کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے اور یہ اجتماع انشاءاللہ مدنی چینل پہ براہ راست بھی نشر ہوگا. باب المدینہ میں تقریباً 47 مقامات پر بذریعہ ٹیلی فون یہ اجتماع ریلے ہوتا ہے. آپ بھی اپنے گھر میں دعوت دیجئے, اس کی خوب خود تشہیر کیجئے اور انشاءاللہ نگران شورا کے اس سنت و برا بیان میں اپنے گھر سے اسلامی بہنوں کو ضرور بھیجئے تاکہ پردے میں رہ کر وہ سنت وہ بیان سنیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.